AGD i laptopy. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 dzień maja, dziś piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Ostatnie godziny kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem do Europarlamentu. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Fala wezbraniowa na Wiśle w weekend przejdzie przez trzy województwa. To ostatnie dwa tygodnie urzędowania premier Theresy May. W niedzielę Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, w sumie 51 deputowanych. O przygotowaniach do głosowania poinformowali przed chwilą przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Na konferencji była Martyna Szymczakowska. Powiedz, ile osób może wziąć udział w niedzielnym głosowaniu? Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów osób. Żeby oddać głos, muszą one przyjść do lokalu wyborczego w niedzielę, między godzinami 7 a 21, nie zapominając, by wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Po raz pierwszy można też skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie tożsamość głosującego będzie sprawdzana na wyświetlaczu smartfona. O jeden mandat ubiega się średnio 17 kandydatów. 47% z nich to kobiety. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, najstarszy 80. Na podstawie liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania zastępca PKW Wiesław Kozielewicz przewiduje wysoką frekwencję. W całej Polsce wydano 118 763 zaświadczenia o prawie do głosowania. To dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem swojego zamieszkania. W 2014 roku na podstawie zaświadczenia głosowało 50 704 wyborców. Czyli teraz ta liczba jest ponad dwukrotnie większa, a przypomnę, że wybory do Parlamentu Europejskiego są tymi, w których do tej pory Polacy najmniej chętnie biorą udział. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej Martyna Szymczakowska. Jutro i pojutrze przez trzy województwa będzie przechodzić kulminacyjna fala na Wiśle. Chodzi o małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Dziś wysłano SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców części powiatów w zagrożonych województwach, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Ponieważ fala wezbraniowa na Wiśle przesuwa się cały czas wzdłuż rzeki, dzisiaj dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wydał takie ostrzeżenia SMS-owe, czyli alerty CB, dla osób, które przebywają w powiatach w województwie małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, przez które przepływa właśnie Wisła. Więcej informacji o sytuacji powodziowej na południu Polski w audycji zapraszamy do trójki za kilka minut. Sześcioro dzieci zostało rannych w wypadku wozu konnego w Nowej Górze koło Krakowa. Wóz przewrócił się podczas wycieczki szkolnej. Pawlica zebrał najnowsze informacje w tej sprawie. Powiedz, co wiadomo o wypadku. Uczniowie z Jaworzna w wieku od 9 do 10 lat mają potłuczenia i urazy niezagrażające życiu. W czasie wycieczki odsłoniętym drabiniastym wozem koń ciągnący zaprzęg spłoszył się i woźnica nie mógł go opanować. Wóz przewrócił się na bok. Jechało nim 16 dzieci. Poszkodowana szóstka trafiła do szpitali w Krakowie, Sosnowcu i Jaworznie. Do akcji ratunkowej wykorzystane były dwie karetki i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z ustaleń policji wynika, że woźnica zaprzęgu i opiekunka byli trzeźwi. Na miejscu nadal trwa ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Theresa May będzie premierem jeszcze przez dwa tygodnie. Dziś w przemówieniu na Downing Street potwierdziła, że szefową rządu pozostanie do czasu, gdy partia konserwatywna wybierze jej następcę. Dymisja May to efekt wewnętrznego buntu w partii rządzącej. Premier od wielu miesięcy bezskutecznie próbowała przeforsować swój projekt umowy brexitowej, napotykając na opór dużej części własnych posłów. W ostatnich sekundach wzruszenia nie dało się już ukryć. Odchodzę bez poczucia urazy, a z wielką wdzięcznością za to, że mogłam służyć krajowi, który kocham. Siódmy czerwca to dzień, w którym Theresa May przestanie być szefową partii konserwatywnej. Premier broniła swego dorobku, podkreślała, że starała się na przykład wyrównywać nierówności społeczne czy niwelować deficyt budżetowy, a w sprawie Brexitu stawiała na kompromis. Theresa May pozostanie w fotelu premiera do momentu wyłonienia nowego lidera partii konserwatywnej. Nieformalna kampania trwa już jakiś czas, a przed nowym szefem ugrupowania to samo zadanie, któremu nie podołała odchodząca premier. Przełamać brexitowy impas. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I jeszcze reakcje na decyzję brytyjskiej premier. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyjął ją, nie ciesząc się z tego osobiście. Niemiecka kanclerz Angela Merkel z szacunkiem. A prezydent Francji Emmanuel Macron jest gotowy do współpracy z nowym brytyjskim premierem we wszystkich europejskich i dwustronnych kwestiach, ale chce od Londynu klarownego stanowiska w sprawie Brexitu. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na krańcach wschodnich i północnych słabe przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu możliwe zanikające burze, lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 8 do 12. Chłodniej na Podkarpaciu i w Kotlinach Sudeckich, tam od 5 do 7. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już prawie 6 minut po 16.07. Trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie, w popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Za kilka minut, jak słyszymy, raport o aktualnej sytuacji na południu Polski. W dalszym ciągu na wielu wodowskazach na rzekach w Polsce przekroczone są stany alarmowe. Obecnie na 37 wodowskazach przekroczone są stany alarmowe, a na 92 stany ostrzegawcze. Nasza reporterka odwiedziła Wadowice Dolne. To niedaleko Mielca na Podkarpaciu. Takiej wody tutaj, co idziemy, to nie było nigdy w życiu praktycznie. Ile litrów spadło na metr kwadratowy, to przecież przewidywane było 70, a w gminie Radomyśl 133 czy ileś. To jest wszystko to, co widzimy, to są pola uprawne. Dalej nie pójdziemy. No już dalej nie pójdziemy i tam wszystko zera. Byliśmy również, proszę Państwa, w słynnym schronisku dla psów Czekadełko. Po apelu wolontariuszy ze schroniska pomoc napłynęła z całej Polski. Wtedy przeprawialiśmy wszystkie psy łodziami. Psy do łodzi, ludzie, wolontariusze na łódź, psy nie wyskoczyły i trzeba było przez tą wodę na piechotę ciągnąć łódź. A w niedzielę wybory do Europarlamentu. Pani zagłosuje? Oj, nie wiem, bo jeszcze nie mam kandydata. Co jeszcze w naszym programie do 19? Premier Theresa May zapowiedziała swoją dymisję. The second female prime minister. Druga premier kobieta, ale z pewnością nie ostatnia. Nie ma we mnie żalu, tylko wielka trwała wdzięczność, że miałam możliwość służyć krajowi, który kocham. To serve the country I love. Co jeszcze przed nami? W niedzielę Dzień Matki. Fundacja Dr. Clown w 18 szpitalach w całej Polsce planuje specjalną akcję Dzień Piękności i Radości dla Mam. Korzystałam z henny, na którą szłam bardzo długo, bo około pół roku. Zawsze było coś ważniejszego. To takie moje małe marzenie się spełniło. Niby taki banał, ale bardzo cieszy, bo bardzo fajnie jest zrobione. Tak jak lubię. Po 16.30 połączymy się z Waszyngtonem. Po 17.20 jak zwykle, co w mowie piszczy. I jeszcze jeden temat, proszę Państwa, bo ważą się losy stada krów z Deszczna, które od kilku lat żyje na wolności. Ponoć stado ma być wybite. Właśnie teraz trwa protest przed Ministerstwem Rolnictwa, także przed Głównym Inspektoratem Weterynarii. Relacja w Zapraszamy do Trójki. Któraż to? Prawie 10 minut po 16. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze taniej wielki finał. Yes, yes, yes! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Sharp. Cena po rabacie to 1699 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 45% taniej, 5,49 za kilogram. I nektarynki 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Uwielbiam zapach czystego auta o poranku. Miałeś dobry pomysł.

shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown. To Mazolewski, Porter w naszej piosence dnia. 7 trójek na początku 22 do 19 nasz telefon. Program Trzeci Kwadrans już po godzinie 16. Bardzo powoli, proszę Państwa, stabilizuje się sytuacja na południu Polski, chociaż w dalszym ciągu w wielu miejscach poziom wody przekracza stany alarmowe. Udało się obniżyć poziom wody na zaporze w Wilkowicach, ale nadal istnieje zagrożenie jej przerwania. Strażacy mają pełne ręce roboty w Małopolsce, na Podkarpaciu, także w województwie śląskim. Zalane są budynki mieszkalne i drogi. Mieszkam tak, że jakby ta woda poszła, to by tak poszła prosto tam na moje rejony. W dalszym ciągu na wielu wodowskazach, na rzekach w Polsce przekroczone są stany alarmowe. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie na 37 wodowskazach przekroczone są stany alarmowe, a na 92 stany ostrzegawcze. Najwięcej pracy, najwięcej działań odnotowali strażacy w województwie małopolskim. Sytuacja wygląda groźnie, ponieważ jeszcze nam z lasu ta woda z ziemią spływa do domu. Cały czas strażacy pomagają zabezpieczyć workami z piaskiem posesje, które mogą być narażone na podtopienie, a także dozorują brzegi lokalnych rzek. Młodszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców w żadnym z regionów. Wszędzie tam, gdzie są podtopione posesje, domostwa lub istnieje możliwość, że do takiego podtopienia dojdzie, są strażacy ze sprzętem pływającym i w razie czego służą pomocą w wydostaniu się z zalanych posesji. Droga krajowa 88 w miejscowości Zabrze, tam wciąż jeszcze pompujemy wodę. Kapitan Jacek Pieczonka z wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa w Katowicach. Droga krajowa jest jeszcze nieprzejezdna, ale lada moment już będzie przejezdna. I w powiecie pszczyńskim miejscowość Wola, tam też jest rozlewisko, gdzie ścieka woda do jednego miejsca i tam cały czas jest pompa ustawiona i cały czas pompują. Nasze działania polegają w dalszym ciągu głównie na wypompowywaniu wody z zalanych budynków. Wczoraj tylko takich działań przeprowadziliśmy prawie 2000, w ponad 500 przypadkach były to interwencje polegające na wypompowywaniu wody i udrażnianiu dróg. Na szczęście mamy bardzo dobre wiadomości. Major Wojciech Czarnecki, szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Na południu Polski opady będą ustawały. Jeszcze tylko w dniu dzisiejszym spodziewane są tam przelotne opady deszczu, ale już ich intensywność nie ma być na tyle duża, żeby powodowały zagrożenie. Natomiast w sobotę spodziewamy się punktowo, dosłownie, także na krańcach południowych, właściwie południowo-wschodnich i na Lubelszczyźnie przelotnych opadów deszczu, ale te opady będą bardzo krótkotrwałe, a suma tych opadów będzie naprawdę niewielka. Sytuacja powinna powoli się stabilizować. W tej chwili nawet nie zaryzykowałbym określenia powódź. To są zwiększone stany wody w określonych rzekach i dopływach do głównych rzek w Polsce i są to lokalne podtopienia. My działamy prewencyjnie w wielu miejscach, zabezpieczamy workami z piaskiem, specjalnymi zaporami przypowodziowymi, budynki, drogi, czy też umacniamy wały przeciwpowodziowe. Te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. Tymczasem w Krakowie odbyło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego z udziałem premiera i członków rządu. Z ministrem spraw wewnętrznych i administracji o sytuacji na południu rozmawiał Paweł Pawlica. Jesteśmy na bulwarach Wiślanych, przez miasto przepływa fala wezbraniowa. Wiadomo już, że nie przekroczy ona 6 metrów, co jest względnie bezpieczne, ale jesteśmy właśnie przy wielomilionowej inwestycji, powstaje most kolejowy. No i tutaj strażacy cały czas widać pracują, starają się usuwać konary powalonych drzew i innych rzeczy, które z tym silnym nurtem Wisły cały czas płyną. Głównie zawdzięczamy to polskiej policji, że ta konstrukcja nie została naruszona, bo to posterunek wodny policji zareagował natychmiast. W godzinach wieczornych, w nocy, gdyby nastąpiło uderzenie tych konarów tych kłód w formie takiej zmasowanej, to mogłoby dojść do katastrofy. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które zostały dotknięte właśnie przez te podtopienia? Teraz przystępujemy do oceny szkód. Ja mogę zapewnić jako minister spraw wewnętrznych i administracji, że te środki, którymi dysponuję, będą uruchomione natychmiast. Docelowo doraźna pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych na najbardziej pilne potrzeby, zakup odzieży, żywienia, lekarstw są kierowane, natomiast te kwoty wymagane do remontów czy nawet budowy nowych domów, to jest maksymalna kwota z ramienia ministerstwa do 200 tysięcy złotych. Po ocenie szkód, wycenie będą wypłacane w trybie ekstraordynaryjnym. Państwo będzie stało u boku obywateli. Co z infrastrukturą? Wiadomo, że wiele dróg jest podmytych, są też osuwiska. Te szkody są na bieżąco oceniane. Tutaj pan minister Andrzej Adamczyk we współpracy z podległymi mu służbami jest cały czas w ciągłym kontakcie. I tutaj też chcę bardzo to wyraźnie podkreślić, że liczymy i bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, wszystkich szczebli. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, musi być ta współpraca. Ja taką współpracę deklaruję. Wiadomo, że te ulewne deszcze spowodowały wiele zniszczeń, między innymi w placówkach edukacyjnych. Czy są informacje, w ilu miejscach mogą wybory się nie odbyć albo ich organizacja może być utrudniona? Jest w tej chwili bardzo szczegółowa instrukcja. Jest gotowe, jeżeli tylko taka będzie wola samorządów, wójtów, aby Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała tymczasowe lokale wyborcze. Jest to możliwe. Ja wiem, że ludzie mają teraz w tej chwili, szczególnie na tych terenach dotkniętych powodzią, ważniejsze sprawy na głowie, szczególnie ci, którym zniszczono dobytek nieraz całego życia, ale są też obywatele, którzy mimo wszystko chcą w tych wyborach uczestniczyć i tutaj wszystkie szczegóły są po stronie PKW. Są takie możliwości, żeby te wybory się odbyły w tymczasowych, zabezpieczonych przez Państwową Komisję Wyborczą lokalach. Z ministrem Joachimem Brudzińskim w Krakowie rozmawiał Paweł Pawlica, a za kilka minut odwiedzimy Wadowice Dolne na Podkarpaciu, gdzie powódź mocno dotknęła mieszkańców. Program trzeci, 20 minut po 16:00, to Empire of the Sun. Swimming in December, heading for the city lights, 975, we sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. Sięgnąłem, proszę Państwa, po prognozę amerykańskich synoptyków serwisu AccuWeather, z którego wynika, proszę Państwa, że na takie gwałtowne opady i burze również musimy się w Polsce nastawić także w miesiącach letnich. W całej Europie przewiduje się bardzo ciepłe lato. Upał zacznie się już w czerwcu na Półwyspie Iberyjskim, a potem się rozciągnie na północ i wschód w miesiącach letnich. Lipiec ma zacząć się w Polsce wysokimi temperaturami, powyżej 27 stopni. Możliwe są wówczas gwałtowne burze, także przelotne opady. Jednak przeważnie będzie bardzo słonecznie, bardzo pogodnie, a w drugiej połowie miesiąca będzie ciut chłodniej, ale cały czas słupki rtęci podług tej prognozy nie spadną poniżej 23 stopni. Natomiast sierpień, co może cieszyć i nieco zaskakiwać, zapowiada się cieplejszy, upały powyżej 28 stopni. prawie 25 minut po 16. Podtopione domy, zalane drogi i mieszkańcy odcięci od świata. Tak jest m.in. w Wadowicach Dolnych na Podkarpaciu. Właściwie to pan ma jezioro na podwórku. No jezioro ja miałem wczoraj, wie pani. To było wszystko zalane. Dzisiaj to tu jest, proszę panią, ślicznie. Takiej wody tutaj, co idziemy, to nie było nigdy w życiu praktycznie. Ile litrów spadło na metr kwadratowy, to przecież przewidywane było 70, a w gminie Radomyś 133, czy ileś. To jest wszystko to, co widzimy, to są pola uprawne. No już dalej nie pójdziemy. No już dalej nie pójdziemy i tam wszystko zalane. W tym momencie, no tak jeszcze nie liczyłem, ale jakieś 3/4, 70 hektarów po prostu uprawią mnie. Głównie zboża i kukurydzę. Dwa tygodnie temu skończyłem siać kukurydzę. Akurat na tej stronie koszty kolosalne, bo samo koszty nawozy i ziarno około 48 tysięcy. Sytuacja wydawała się chwilowo ustabilizowana, ale cały czas mamy opady deszczu. Michał Deptuła, wójt gminy Wadowice Górne. Prognozy są rozbieżne trochę, ale widzimy, jaka jest pogoda za oknem. Mamy mnóstwo podtopień. Na ten moment nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców polegającego na tym, że jakaś wielka fala wezbraniowa by porwała domy. To co, ciągnikiem jedziemy? No, zapraszam do Mercedes. Taki ciągnik to na pewno przejedzie i nie utknie. Pusto na wsi, bo wszyscy przy tych pompach tam pracują? Tak, przy tym dużo osób. To ten wał co przerwało? Znaczy nie przerwało, tam za szwagrem, a tu jest najniższy punkt, gdzie się ten wał przelewał i żeśmy go trochę workami uszczelnili. Na tyle co się dało. Zboża głównie, pszenice, kukurydzę, no nic nie będzie. O, zanim zejdzie, to już będzie po wszystkim, zgnije wszystko. Wie panie co, no kara boska może nie. Trochę niedbalstwo naszej gminy i ogólnie to tak. Kanał tam byłem zaniedbany, zanieczyszczony, a głównie przez bobry. Z piwnicy nie wypompowuję, no bo przecież po prostu dom zawalił. Dlatego z piwnicy wypompowuję tylko tyle, żeby nie zalało pieca centralnego, no i wiadomo, prąd miasta i tak dalej, nie do tego stopnia. Zorganizowałem co mogłem, jakieś pompy, no i sobie radzimy, no niestety sami. No niestety na wsparcie, to wie pani. Ściągnięte są olbrzymie siły na teren gminy. Niestety to zawsze jest tak, że każdy musi bardzo się zaangażować w takiej sytuacji indywidualnie. My robimy wszystko, co możemy. Ja już trzecią dobę, pracownicy urzędu, no wszystkie instytucje, wszyscy mieszkańcy się zaangażowali. Przed chwilą dolało, no wypompowałem tą wodę, by to już woda od nowa tutaj podchodzi. No będziemy teraz próbować coś pompować. Kiedy pan na pole wejdzie? Nie szybko, bo jest, się mówi, woda od wału do wału. Musiałem je tutaj policję eskortować, ponieważ część dróg jest dojazdowych do was zamknięta. Drogi lokalne wszędzie wyzamykane i ciężko było dojechać czymkolwiek. Wczoraj była akcja, że do pewnego mieszkania tam woda podchodziła, to kobieta się przewróciła i złamała nogę, no to nie miał kto po nią nawet przyjechać. Nawet karetka ciężko miała się tam dostać. W Wadowicach była Izabela Woźniak, nasza reporterka. Odwiedziła również schronisko dla psów Czekadełko. Relacja przed nami. Program trzeci, 28 minut prawie po 16. That I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue. What am I to do every time you go away? I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you I'd die, dear. Knowing we'll be right back.

Żegnamy reklamy. 25 minut do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. ZD3. Małpa polskieradio.pl. To Bruce Springsteen. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Jest pan tam, panie kolego? Jestem, włączyli mi prąd, także jestem. I jak pan ocenia ten wynalazek? Czasem się przydaje, ale powiem panu, że trochę tęsknię za czasem bez prądu. Wątków, tematów przed nami sporo, także bardzo pana proszę o dyscyplinę czasową. Zna pan to słowo? Do usłyszenia za moment. Bruce Springsteen, a tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkulski, witam. A ten prąd to z jakiego powodu wyłączyli? Pamięta pan, jak w latach 80. Rachuneczków pan nie płacił, czy jak to było? Nie, tym razem płacę. Rachunki, sprawy rachunków finansów mam uporządkowane, co pewnie pana zdziwi, ale... Znaczy nie, o tyle nie zdziwi, bo pewnie o to dba żona, także dlatego to jest tak uporządkowane, ale... Ale słyszał pan o tym, że tutaj jak przejdzie jakieś tornado, burza, huragan, to... To od razu jest klęska żywiołowa. Tak, klęska żywiołowa, miliony ludzi bez prądu, dlatego że tutaj amerykańska infrastruktura, powiedzmy, trudno określić ją mianem współczesnej. Tutaj w wielu miejscach kable energetyczne, elektryczne są na drewnianych słupach rozwieszone. Mhm. No i właśnie przez Arlington, gdzie mieszkam pod Waszyngtonem, przeszła burza wczoraj, połamało te słupy i przez 9 godzin nie było prądu. Powiedziałem, że dziś wątków, spraw sporo. I powiem panu, że takie życie bez prądu jest całkiem przyjemne. Cisza, spokój. Dziecko poszło spać z kurami o 8:30 wieczorem, żona też. No to może pan już się przyzwyczai i tak będzie na stałe. Ale już włączyli. Powiedziałem, że spraw wątków sporo, także proszę o dyscyplinę czasową. Nie będzie kobiety na banknocie. A ta dyskusja w związku z tym, kto zastąpi prezydenta Jacksona na 20-dolarówce. Tak się zastanawiam, dlaczego go w ogóle zastępować. Kto wpadł na ten pomysł? Za czasów prezydenta Baracka Obamy pojawiły się takie propozycje i ze strony organizacji kobiecych, działaczek kobiecych i Afroamerykanów, że trzeba trochę zróżnicować amerykańskie banknoty, na których są sami mężczyźni, sami biali mężczyźni. Mhm. W związku z tym powstał taki ruch promocji kobiety i Afroamerykanki, żeby pojawiła się na amerykańskim banknocie. I w 2016 roku sekretarz skarbu oficjalnie ogłosił za prezydentury jeszcze Baracka Obamy, że w 2020 roku, czyli w przyszłym roku, w obiegu pojawi się banknot Harriet Tubman, abolicjonistka, afroamerykanka, była niewolnica, która później walczyła po stronie północy w wojnie secesyjnej, która była szpiegiem północy, uwalniała niewolników, że ona zastąpi prezydenta Andrew Jacksona na banknocie 20-dolarowym. Tam miało być wielkie wydarzenie w setną rocznicę przyznania w Stanach Zjednoczonych prawa do głosowania kobietom. Ten banknot miał się na rynku pojawić w obiegu pojawić, ale w tym tygodniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin ogłosił, że te plany zostały skasowane, że do końca prezydentury, nawet drugiej kadencji prezydenta Trumpa, taki banknot się nie pojawi w obiegu, a prezydent Trump był przeciwnikiem od początku. Zaproponował własną kandydaturę. Nie, ale zaproponował, żeby Harriet Tubman umieścić na banknocie dwudolarowym, który, jak pan wie, którego prawie nikt nie widział, który istnieje, ale w obiegu praktycznie nie funkcjonuje. Mhm. Był przeciwnikiem, uważał, że to jest kwestia poprawności politycznej i że to nie jest dobry pomysł. W związku z tym, kiedy został prezydentem, ten plan skasował. A przy okazji takie pytanie, to mnie nurtuje. Taki banknot 500-dolarowy istnieje? Istnieją jeszcze takie banknoty gdzieś. One nie są już od 69 roku. Maksymalna na wartość amerykańskiego banknotu to jest 100 dolarów. O większych nominałach nie są wypuszczane do obiegu. Natomiast w latach 20-30 takie banknoty się pojawiały. Nawet banknot o nominale 100 tysięcy dolarów wówczas wszedł do obiegu. Ja myślę, że dla prezydenta Trumpa to taki banknot o nominale miliona dolarów. Co najmniej. A propos pana prezydenta, prezydent chce zrekompensować efekty wojny handlowej z Chinami amerykańskim farmerom. Dużo zamierza rozdać pieniędzy? No sporo, 16 miliardów dolarów. To jest gigantyczna kwota. Nie wiem, czy pan pamięta, jak rozmawialiśmy o wojnie handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami. Mówiliśmy o tym, że Ameryka ma potężniejsze działa, które może wystrzelić w kierunku Chin, bo ten amerykański import z Chin jest gigantyczny. I rzeczywiście Stany Zjednoczone, prezydent Trump nałożył cła na import z Chin o wartości 200 miliardów dolarów. Chiny tyle nie eksportują do Stanów Zjednoczonych, w związku z tym nie mogli odpowiedzieć tak potężnym uderzeniem, ale ustawili swoje działa bardziej precyzyjnie i uderzyli w amerykańskich rolników i produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych objęli cłami odwetowymi. Amerykańscy rolnicy, farmerzy są bardzo sfrustrowani. To są gigantyczne straty. No a prezydent Trump w związku z tym postanowił im te straty zrekompensować i przyznać bezpośrednie dotacje. Okresem, wobec którego, czy do którego będą porównywane, czy względem którego będą naliczane te rekompensaty, w gotówce. To będzie okres najwyższego amerykańskiego eksportu produktów żywnościowych do Chin. Także amerykańscy farmerzy na pewno na tym nie stracą, a może będą zadowoleni. W każdym razie, jeśli dostaną pieniądze, dlatego że na razie cały czas na te rekompensaty czekają i niezadowolenie wśród amerykańskich rolników i obawy o to, że to oni poniosą najwyższą cenę wojny handlowej z Chinami są ogromne. Amerykanie stawiają nowe zarzuty Julianowi Assange'owi. Przypomnijmy. Słyszę pan, tak? Jak tryskam energią dzisiaj? Tak pan to powiada. Może w związku, to a propos tego właśnie, być może po tym włączeniu w prądu. Może tak, jestem bardziej naładowany. Taka radość przypłynęła. Jak powiedziałem, Amerykanie chcą postawić, czy też już nawet postawili zarzut Julianowi Assange'owi. Assange, przypomnijmy, przebywa wciąż w Londynie, a był twórcą portalu Wikileaks. Tyle tylko, że te zarzuty, które zostaną postawione, no nie wszystkim się podobają. Tak, najpierw to był jeden zarzut. Taki zarzut, jaki stawia się urzędnikom państwowym, czyli udziału w opublikowaniu tajnych informacji, tajnych materiałów. Współpraca z amerykańskim żołnierzem, który przyczynił się do tego. Teraz doszło do tego 17 zarzutów i to, co budzi obawy i niepokój amerykańskich dziennikarzy, amerykańskich mediów ze wszystkich stron i prawicowych, i lewicowych, i ze środka tego spektrum ideologicznego, to jest to, że w tej chwili to co rząd Stanów Zjednoczonych oskarża Assange'a, to jest o opublikowanie, ujawnienie tajnych dokumentów państwowych i powołuje się przy tym na ustawę o szpiegostwie. Dlaczego to jest problem? Otóż dlatego, że tajne dokumenty rządowe co chwila publikują amerykańskie media, dziennikarze. Mhm. Prawo do publikowania tego typu dokumentów uważane było za jeden z filarów wolności słowa, mediów w Stanach Zjednoczonych. No i są obawy, że w przyszłości sądy będą posługiwać się tym precedensem, by stawiać przed sądem dziennikarzy, bo do tej pory tylko urzędnicy z tego tytułu, czy z tych paragrafów byli ścigani. No ale te zarzuty są publikowane. Sąd będzie decydował o tym, czy przyznać rację rządowi, czy nie. Być może zostaną wycofane. W każdym razie głos środowiska dziennikarskiego w tej sprawie jest bardzo mocny, jeśli chodzi o tę argumentację. Nie wiem, czy pan zauważył, ale jakaś taka dziwna energia w pana wstąpiła. Widzi pan to? Może elektryczna. Może tak. Polacy w Stanach głosują w eurowyborach? Głosują. Głosowanie w eurowyborach zawsze było mniej popularne wśród amerykańskiej Polonii niż w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych, bo w prezydenckich, parlamentarnych po kilkadziesiąt tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia czy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych zawsze się rejestrowało do głosowania, bo tu, żeby zagłosować, trzeba się zarejestrować w konsulacie czy w ambasadzie, w takim specjalnym systemie, który MSZ stworzył. W tym roku zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego jest wyjątkowo duże, dlatego że 5 lat temu tylko 5 tysięcy Polaków ze Stanów Zjednoczonych się zarejestrowało. W tym roku około 9 tysięcy, a być może więcej, dlatego że część zgłoszeń dociera pocztą elektroniczną. Także możemy mówić o rekordowym zainteresowaniu. Zobaczymy, ile z tych osób pójdzie do głosowania, ale zwykle jest tak, że jak już ktoś się zarejestruje, to idzie. Natomiast wciąż jest to bardzo niewiele, dlatego że Polaków, którzy około 450 tysięcy osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych posługuje się w domach językiem polskim. Nie wiadomo, jak dużo z nich ma paszporty, ale zakłada się, że to też jest około 300-400 tysięcy, więc te nawet 9 tysięcy, no to nie jest. Ciekawe. To może być, wie pan, taki sygnał, który rzeczywiście potwierdzam, prognozowaną przez wiele pracowni wyższą frekwencję wyborczą w wyborach do Europarlamentu w tym roku. Ten system rejestrowania jest bardzo prosty. Bo może to pomogło. 5 lat temu na poziomie 24%, przypomnijmy. Memorial Day zbliża się. Właściwie to przez cały chyba weekend Amerykanie będą wspominać swoich bohaterów. Tak, takim najbardziej wyrazistym elementem tego święta to jest cmentarz Arlington, na którym spoczywają amerykańscy bohaterzy wszystkich wojen. 240 tysięcy białych tablic i już w tej chwili przy każdej tablicy stoi mała amerykańska flaga. 240 tysięcy takich flag żołnierze amerykańscy rozstawili w ostatnich dniach. Ale to jest także okres, kiedy Ameryka wypoczywa, kiedy otwierane są baseny. Wie pan, ile w Stanach Zjednoczonych? To mnie zaskoczyło, bo ostatnio sprawdziłem statystyki. Wie pan, ile basenów jest w Stanach Zjednoczonych? Nie mam pojęcia. Niech pan zgadnie. Ale takich publicznych, otwartych, tak? Nie, takich prywatnych i publicznych. I publicznych. No nawet nie podejmuję się, aby strzelać. Niech pan nie próbuje, bo pan nie zgadnie. 10 milionów basenów prywatnych i 300 tysięcy publicznych basenów jest w Stanach Zjednoczonych. Wśród tych 10 milionów prywatnych to są te takie wkopane w ziemię i te takie na rusztowaniach baseny nad powierzchnią ziemi. Rozumiem. Ale to 10 milionów, także dosyć dużo. Napad będzie? Wie pan, że się pojawiły, nie wiem, czy pan zauważył, że się pojawiły także w Polsce hulajnogi elektryczne, takie publiczne. Tak. W Stanach Zjednoczonych one też się jakiś czas temu pojawiły, troszeczkę wcześniej niż w Polsce. No i tylko kwestią czasu było to, że rabuś bankowy wykorzystał taką hulajnogę. Uciekał na hulajnodze w Teksasie. Młody człowiek napadł na bank, wszystko pięknie zaplanował, napad się udał, no ale niestety nie przewidział, że nie pomyślał o tym, że ten system działa tak, że żeby uruchomić taką hulajnogę, musi pan zeskanować aplikację w swoim telefonie komórkowym. Aha. Więc mieli jego numer karty kredytowej, adres, numer telefonu. No i domyśla się pan, jak się cała sytuacja skończyła. Bardzo ciekawe, jak się skończyła. Przez jakiś czas na hulajnodze sobie nie pojeździ. Ukłony dla żony, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. I mam dla pana piosenkę. She was was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't any more. To Brian Hyland. Mam nadzieję, że kolegę doceni. 8 minut pozostało nam do 17. Usłyszała o nim cała Polska. Małe schronisko dla zwierząt w Wadowicach Dolnych na Podkarpaciu. Kilka dni temu znalazło się pod wodą, tak jak domy i pola mieszkańców. Kilkadziesiąt psów, jeden kot było ewakuowanych w dramatycznych okolicznościach, a przez kilka dni to miejsce było kompletnie odcięte od świata. Nasza reporterka sprawdziła, jak teraz wygląda sytuacja w schronisku Czekadełko. Tutaj wczoraj był taki prąd, że łodziami było ciężko. Piotr Gajek, kierownik schroniska Czekadełko. Przywieźli taką pompę, że wygląda jak samolot i 50, chyba 4 tysiące litrów na minutę. Schodzi trochę ta woda. Wiem, zeszło, to narobiła już. Ile zeszło? Praktycznie na paluszka poniesiało się. Udało się nam to ewakuować, że tak powiem, wszystko. Niestety ostatnie psy już brodziły ostro w wodzie, ale masę ludzi przyjechało, odpowiedziało na nasz apel, za co serdecznie dziękuję, bo naprawdę od prywatnych osób z łodziami, po strażaków fundacje, naszych wolontariuszy, przyjaciół, no była duża akcja, plus duży odzew ludzi, którzy chcą te psy odebrać. Psy zostały zabrane przez ludzi dobrej woli i tak, część już tak naprawdę została adoptowana. Nie wysyłaliśmy do nikogo żadnej umowy adopcyjnej, ale mamy takie deklaracje, my też musimy sprawdzić te domy jeszcze, ale na to jeszcze przyjdzie czas. O, chyba płycej tutaj już tak, jest. Teraz mnie teraz już przejdziemy. Tutaj było wody potąd wczoraj. Tutaj ta droga była zalana do wioski, tak? Tak. Pan Marcin, sąsiad schroniska. Znaczy, to jest tylko mój dom, ta lecznica i jeden dom jest tutaj. Wtedy przeprawialiśmy wszystkie psy łodziami. Psy do łodzi, ludzie, wolontariusze na łódź, psy nie wyskoczyły i trzeba było przez tą wodę na piechotę ciągnąć łódź. Udało się jakoś. Udało się nam. Bardzo panu dziękuję za przeprowadzenie. Woda spadła około metra w tej chwili. Akcja ewakuacyjna trwała dość szybko. Niektórych nie dało się potwierać, to po prostu wolontariusze wydzierali ogrodzenia, żeby psy wzięły, ponieważ wszystkie budy były pod wodą. Wszystkie wejścia były zakryte wodą. Koźce są do wymiany. Wszystkie elementy drewniane będą musiały być wymienione. Wszystkie budy będą musiały być wymienione, ponieważ to wszystko będzie teraz gniło. Będzie pojawiał się grzyb, więc to nie jest dopuszczone, żeby jakiekolwiek zwierzęta mogły tutaj być po prostu teraz. Na pewno musimy je umyć, ocenić, jak to będzie wyglądało, czy ten teren został podmyty, czy to trzeba wszystko ściągać, nawozić ziemię z powrotem, zrobić nowe chodniki i nowe podłogi. Nasza fundacja, która przy schronisku działa, to fundacja Animals Pura Vida. Na naszej stronie www.czekadelko.pl na dole jest do nas namiar na tą fundację, zarówno tam, jak i na Facebooku można znaleźć post. Prosimy, jeżeli ktoś ma możliwość o wsparcie. Oprócz tego zbiórka Karmy w lecznicy dla zwierząt tutaj obok, pod numerem 51, ten sam adres. Do pana tutaj przynoszą. To dzisiejsze dary. Jerzy Kopeć, lekarz weterynarii. To co widzimy, to są takie bytowe sprawy dla zwierząt, jak obroże, materace, koce, karma. Tak, dużo ludzie przynieśli. Mieszkańców Krakowa bardzo dużo było. Będą nam potrzebne te klatki kennelowe, będą transportówki, smycze, obroże. To na pewno będą nam potrzebne, bo niestety rozbił nam się ten samochód w ten sam dzień i nie mamy czym wozić. No świetny mają teren te zwierzaki tutaj. Tak, właśnie to jest bardzo ładny teren i właśnie dlatego tym bardziej tego szkoda, bo schronisko można budować w innym miejscu, ale to jest pięknie. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że kolejne schronisko, które od nas wzięło psy, zostało zalane w workach i nasze pieski mają podobno do Krakowa trafić. Zresztą schronisko, które nam bardzo pomogło, a Kotarnowa w tych workach przeżywają to, co my przeżywaliśmy. Jest też skala zniszczeń potężna i jeżeli można, to trzeba się tam udać. Schronisko odwiedziła Izabela Woźniak. Tymczasem trwa, proszę Państwa, zbiórka pieniędzy na schronisko w Wadowicach Dolnych, także workach. Tam przeniesiono część zwierząt. Prowadzona jest m.in. za pośrednictwem strony ratujemyzwierzaki.pl. Wpłaty można dokonać także bezpośrednio na konto fundacji Animals Pura Vida, o której mówił kierownik schroniska, pan Piotr. 4 minuty. Tak, 4 minuty do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. The Blind Boys, Alabama. Now hear me singing. Hear the words that I'm saying. Wash my soul with water from on high. In a world of sin around me, no evil thoughts can bound me. Lord, if you leave me, I will die. I will die. You just hide me in the bosom till the storm of life is over. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Krótko proszę. Halo? No nie uda się chyba tym razem. 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania laty krema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.